frantses gobernuak iragarri du, plan bat, endometriosia eritasuna ezagutua izan dadin, eta segipen berezi bat plantan emaiteko gisan ere. Gizonai aipatzerakoan izan ez ezaguna da usu, emaztentzat umetokiari lotzen den min bat bezala ezagutua, baina agian ere gaizki ezagutua, funtsian ere eritasuna bera medikoek ere gaizki berdin partez ezagutzen baitzuten. Maitena Sobi Garat medikoa gurekin, horren aipatzeko egunon? Egunon. Ginekologia segipena ere egiten duzu, mediku gisa irisarin. Eritasuna bera aipatu entzin, berdin presidenzialen kampaina usaina baldin badu ere, zer diozu aipatu plan hortaz eta ezagupen hortaz? Hori gauza ona da, aipatu dute behaz endometriosia eritasuna, ALD delakoan ezagutia izaitia, behaz ALD afekzioan long dure, hortan sartzen dira 31 eritasun, gehienetan larriak edo segipen luze bat dutenak, eta hori barne ezartzekoa dute, edo ezagia behaz gauza hona da. Zertan zen, orain arte azkenean eritasun hori, zer zen, ezagutua zen? Pentsatzen dugu betidanik presente izan dela, baina biziki gaizki ezagutia, uai gerota gehiago aipatzen da, ohartzen gira emazte anitzek badutela eritasun hori, erten dute 100 emazten dako 5 eta 10 artian hunkiak diela, behaz aniz da. Baina egia da uai artian etzela biziki ezaguna eta mediku anitzek ere etzutela eta berba ez dutela oino untxamen peratzen. Orduan zer da endometriosia hori? Ordean endometriosia, emazten eritasun bada, ginekologia arloa hunkitzen du. Untxalaz utero barnean, umetoki barnean batuzu zelulak, zelula horiek mukosa bat sortzen dute eta mukosa hori hilaitian behin desagertzen da eta galtzen dugu. Eta hor dira hilaitekoak agertzen, odola galtzen dugu. Untxalaz mukosa hori, mukosa mota hori bakarrik utero barnean dugu. Ez da niune besteik, bestalde. Eta aldiz eritasun hori duten emaztek, ukaiten altuzte zelula horiek tripain barnean nunai azkenian, ez dakigu xuxen nolaz, nola heldu diren zelula horiek hojat, izaiten aldira trompetan, obarioen gainean, bisiga gainean, vesi gainean, hertzen gainean, danle perituan, poltsa hori hertziak inguratzen tien tela horren gainean ere, pixkat nunai. Eta hori nola diagnostikatzen da eta nola jakiten da azkenean? Emazter berdien galderak pausatuz. Susmatzen da eritasun hori galderak pausatuz. Erraiten daukutenain arabera, hori pentsatzen da. Eta gio diagnostikain iteko, endometriosia mota baten dako hasteko, berda IRM bat galdein, tripazolako IRM, eta ahalaz radiologa berezitu batek irakurtzen albaditu irudi horiek hobe, zenta ez da inerretxa, IRM-ak baieztatzen du eritasuna. Ekografia batek ez du ikusten hori adibidez? Kasu batzuetan baina ez beti. Ez da aski zehatza, eman dezaun endometriosia balin bada obarioetan, ukaiten altugu alimaleko kista batzu hola, behaz odolez betiak, zenta mukosa hori odola da. Odolez betiak eta hori biziki untxak erida ekografian, baina beste kasuetan ekografia ez da etxamin ona. Eta hori zer da, biltzen den eritasun bat, gitean dena, hori dena badakigu? Ez dakigu dena, badakigu badiela kriterio batzu, emazte batzuk baute irrisku gehiago ukaiteko. Amak ukana balin badu edo familian balin bada, bada irrisku gehiago. Hilaitekoak hasi balin badira biziki goizik, neska gaztearin biziki goizik, lehen haurra behantian ukaiten balin bada, edo haurrik ez, ere hori kriterio bada, badira hola gauza batzu, pentsatzen dugu emazte hori bautela irrisku gehiago, bestek beno. Zor dira sintomak azkenean endometris eosarekin biziden emazte bat entzat? Sintomak mina, tripazolan, anitzek bat uste min kroniko batzu hola tripazolan, kronikoa beti min, gehienak hale min dute hilaitekoen denboran, behaz zonbait egunez hilaitian, minukaiten aldute ere hilaitekoen denboran pixitian, kakitian, hageman seksuolako kaitian ere, hori lehen simptoma da mina. Eta mina batzuetan biziki bortitza, zenta emazte batzu ez dira joiten alez eskolat edo laneat, biziki jenagarria da egunerokoan. Gio bauzu hemorragia, biztan dena, zenta odola galtzen da, odol aniz galtzen alda, bai hilaiteko denboran, bai bestalde ere, odola galtzen alda gibeletik ere, odola galtzen alda pixitian, mukosa hori bestian balin bada, eta zonbait aldiz ere haur ezinukaitia. Hori ere endometriosiari lotia da, pentsatzen da haur bat ezinukanez haidien emazten erdiak berdin bautela endometriosia. Eta ordon, sendatzen da? Nola bizi da endometriosiarekin? Bon, sendatzen da ba, lehenik proposatzen da pilula bat, hormonak, eta behaz pilula berezi batzu, eta pilula horiek hilaitekoak blokatzen tuzte. Behaz hilaitekoak ez ukanez, ebe ez duzu gehiominik, ez duzu hemorragiaik, eta hor, bon, bizi normala dute emazte horiek. Gio problema izaiten alda behanto haur bat nahi dutelaik, hor dependitzen du nun den mukosa hori. Problema balima da haur ukaiteko, opeatzen da hori. Opeatzen da mukosa horien, nodula horien erretzeko. Bon, badira aniz teknika, baina erreta untsa, berdaiakin untsa sendatzen dela jale, tratatzen da, eta istapatez beden ez da gehiago mukosa anormalik, hola, eta hau kaiten alda ondotik. Eta zuk beraz zure kabinetean mediku gisa segitzen dituzu berdin emazte batzu, endometriosiarekin bizi direnak, nola bizitzen dute eritasun hori, jakinez gaur arte ere pixka bat isilean zela, ez ezaguna, eta erten zu hilabetekoetan min, eta etzun izan dira oaxak, hilabetekoetan min izaitia normala da, eta pasako zauzu ez? Ba, minuk aitia hein batian normala da, lehen egunian, eta bigarren egunian, baina berda ikusi zein heinetan sufritzen den, jale. Eta galderak pausatu, untsa, zonbat demora irauten du, zonbat odol galtzen duzu, zonbat aldiz aldatzen zira. Gio nola bizi duten, badira neska emazte gazte batzu, kasik berehala diagnostikoa ina izan zaie, ordian ez dute gaizki bizi, baute pilula bat, eta bizi normala dute, guai. Jo berba behanto berkota ikusi haujokaiteko denboran, baina mementuan diagnostikoa itia deia gauza importanta da. Eta gio badira beste eri klasa batzu, adinetako emazte batzu, hek berba egon dira urtiak eta urtiak min horiekin, diakingabe zer zen, hek ukandute bide luzeago bat eta zailago bat. Eta berba ez dute aurrik ukan horrengatik eta difenta da. Eta gaur egun ezagutu izaiteak beste zerbait ekarriko du geroan? Ba, agian hobekio soinatiak izain dira emazte horiek. Zenta ALD-ak egan nahi du mutuelaik, osagarri mutuelaik ezpalin bauzu ere, seguritate sozialak dena bere gain hartzen diela. Beaz ez duzu fresik, untsalaz, zure ez duzu sakelatik deuze ateatzeik. Importanta da, berbaz dute denek moienik mutuela baten pagatzeko eta gauza ona da, bai. Alde hori. Maitena showbi garat, mil esker, medikoa beraz gurekin ginuen. Mil esker zieri.